Κύριε Τσίπρα. Είσαι το αστέρι μου. Κύριε Μητσοτάκη. Είσαι το φως της αυλής. Ελεήστε τα όματα. Τράβα μαξάκι μου. Ρε κάνε άκρη ρε. Τράβα λογάκι μου. Πάμε στην άκρη της. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Βρήκα το τέρι μου. Κύριε Μητσοτάκη. Βρήκα τα αστέρι μου. Κύριε Τσίπρα. Που είχε χαθεί στη νυχτιά. Βρήκα το τέρι μου. Κύριε Τσίπρα. Βρήκα τα αστέρι μου. Κύριε Μητσοτάκη. Που είχε χαθεί στη νυχτιά. Έμπα στο διαρόλι. Μα μέσα στο μεσημέρι τώρα αυτός ο τελευταίος. Μια χαρά το είχαμε πάει με Βοιατζή, με Τζένι Βάνου. Με το αμαξάκι, με έναν έρωτα που αυτή την στιγμή και αυτή την εποχή εμείς έχουμε τη χαρά να τον βλέπουμε ως ένταση, αλλά είναι μια φάση και αυτή του έρωτα που και καλά διαφωνούν, αλλά τους ενώνουν πάρα πολλά πράγματα, τα βασικά, τα βασικότερα όλων. Ο Πλαστήρας και ο Παπάγος εδώ ακούσαμε να προσφωνεί ο ένας τον άλλον με τη μουσική υπόκρουση από το πολύ ωραίο παλιό τραγούδι επηρεασμένο από το θάνατο του Γιάννη Βοιατζή. Χτες βγήκε αυτή η είδηση. Ενώ γίνεται η προεκλογική περίοδου, είναι σε εξέλιξη, έχουν μείνει τέσσερις μέρες μέχρι να πάμε να ψηφίσουμε. Ανεβαίνουν στα πάλκα, κατεβαίνουν από τα πάλκα, από τις εξέδρες, τάζουν διάφορα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Θυμάστε τι σας είχα υποσχεθεί εδώ από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα που λέει και το τραγούδι. Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός. Η αγάπη κυβερνά. Είναι όλα όνειρο και όλα φωτεινά. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Στον δικό μας ουρανό. Ο ουρανός δεν είναι πιο γαλανός. Τα σύννεφα ψηλά. Μόνο με δήμητρες και παράλληλα νομίσματα μπορούμε να γίνουμε Ευρώπη. Αυτή είναι η καθαρή θέση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ο κύριος Κέρτσος εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας διευκρίνησε κάτι, το είχαμε απορία, με τις δήμητρες. Θα μείνουμε Ευρώπη, θα γίνουμε Ευρώπη και θα είναι όλα πάρα πολύ όμορφα με τον σοβαρό του λόγο από το Press Room. Λίγο πριν ακούσαμε τι ακριβώς υποσχέθηκε κάτω στην Κρήτη που μίλησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό ήταν μοντάζ. Είναι δυνατόν να έχει υποσχεθεί τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα? Αυτό είναι το γνωστό, πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο τραγούδι. Άλλα υποσχέθηκε κάτω. Θυμάστε τι σας είχα υποσχεθεί εδώ από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Το γκρεμό. Γεια σας. Και για γλυκιά ζωή. Γεια σας. Και για γλυκιά ζωή. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε δημοσίως με εντυμότητα άλλο τι λέμε πριν από τις κάλπες, άλλο τι γίνεται μετά. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Επίσης ο κύριος Κέρτσος με το σοβαρό του ύφος, στιβαρός λόγος και αληθινός πάνω απ' όλα λέει τι ακριβώς δεν έχουν κρύψει ποτέ. Νωρίτερα ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι πραγματικά υποσχέθηκε το 2019 και το έχει τηρήσει. Γκρεμό υποσχέθηκε και μας ήρθε αυτομάτως ο συνειρμός με τον γκρεμό, ένα άσμο που έπαιζε ως υπόκρουση τότε και μπορεί να παίζει πάντα ως υπόκρουση για την πορεία της χώρας. Το έχει για καημένε κόσμε, για την πατρίδα. Όλη αυτή η συζήτηση και όσα λένε τώρα στην προεκλογική περίοδο είναι για την πατρίδα μας. Υψώνεται το κύμα της νίκης. Το κύμα που στις 21 Μαΐου θα φέρει μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Για να πάμε την πατρίδα μας πιο ψηλά και πιο μακριά. Και εσύ δυστυχή πατρίδα. Σταθερά τολμηρά. Για παντοτινή. Όλοι μαζί. Έχετε για βρυσούλες λόγοι μουναρακούλες. Όλοι μαζί. Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Με ξεπερασμένα συνθήματα για μια δεξιά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει αυτή η δεξιά. Αυτό ακριβώς, δεν υπάρχει αυτή η δεξιά. Πάλι ο κύριος Σκέρτσος με το σοβαρό του ύφος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, είναι μεσημέρι, ξέρετε περίπου την ώρα. Έχουμε Μάη μήνα, αλλά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι ακριβώς γράφει το ημερολόγιο, πόσο έχει ο μήνας. Μητσοτάκη. Τώρα σε χάνω. Κύριε Τσίπρα. Τώρα κι αν σ' αγαπώ, πια δε σε φτάνω. Κύριε Τσίπρα. Ήταν η αγάπη σου. Κύριε Μητσοτάκη. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Μα τώρα ο πόνος τη καρδιά μου πνίγει. Πρώτη φορά αριστερά. Στις 16 Μαΐ μήνα με ένα μάξι. Η δεύτερη φορά αριστερά. Πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Άπιστη γυναίκα! Καλά να περάσει μια φορά. Η πρώτη φορά αριστερά. Θέλει να ξαναπεράσει ηρωνικά και δεύτερη φορά. Η δεύτερη φορά αριστερά. Είναι ένα θέμα όλο αυτό. 16 έχουμε, όπως πληροφορηθήκαμε από το Σταμάτη Κόκοτα, από αυτό το επίσης εμβληματικό τραγούδι. Ο μήνας έχει 16 Μαΐου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, μετά την Κρήτη, μάλλον την είχε μαγνητοσκοπήσει, έδωσε και μια συνέντευξη, τουλάχιστον τον απολαύσαμε εμείς το βράδυ, στον Αρναούτογλου. Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είπε τα δικά του, τα γνωστά, βγήκε πάλι συμπαθής, ένα παράξενο πράγμα. Εκεί λοιπόν ήταν και ένα παιδάκι που το είχε και ο Αρναούτογλου κατά καιρούς και έκανε ερωτήσεις στον πρωθυπουργό μας. Άμα δεν είσαι πρωθυπουργός, τι θα θέλετε να είσαι? Τι θα ήθελα να ήμουνα? Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουνα το πίνατο, το οποίο είναι στο Μαξιμού. Απ' η αγάπη μου. Κύριε Τσίπρα. Ήτανε λάθος, γιατί να σ' αγαπώ. Κύριε Μητσοτάκη. Με τόσο πάθος. Στις 16 Μάη μήνα με ένα μάξι. Το τρολάκι της Νέας Δημοκρατίας. Πέρασε από μπροστά μου. Αρχίδι. Το τρολάκι δεν πέρασε μόνο η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά πέρασε και το τρολάκι της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς ήταν μοντάζ αυτό που βάλαμε εμείς ότι ήθελε να νοπίνα. Την είναι δυνατόν πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, όνομα βαρύ, με ιστορία, να θέλει να είναι σκύλος? Σε καμία περίπτωση. Η αληθινή απάντηση είναι αυτή που ακολουθεί. Άμα δεν είσαι πρωθυπουργός, τι θα θέλετε να είσαι? Τι θα ήθελα να ήμουνα? Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουνα μια πολύ ωραία μερίδα κοντοσούβλη. Α, ωραίες δουλειές. Ναι, καλές είναι. Με το μαντήλι σου βρέχω τα χείλη σου που έχουνε πάρει φωτιά. Κάικα! Βρήκα το τέρι μου, βρήκα τα στέρι μου που είχε χαθεί στη νυχτιά. Ντολμαδάκια. Μια πολύ ωραία μερίδα κοντοσούβλη. Τελικά, ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς? Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας? Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Κοντοσούβλη ήθελε, μια πολύ ωραία μερίδα κοντοσούβλη ήθελε να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν κρίνουμε, ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι πολύ χρήσιμο το κοντοσούβλη. Χοληστερίνη βέβαια, βλαπτικό για την υγεία, αλλά τα πιο ωραία πράγματα όπως ξέρουμε είναι βλαπτικά για την υγεία, δεν έχει καμία σημασία. Φανταστείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα πιάτο, λαχταριστό, ωραίο, Κοντοσούβλη. Διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών μια ωραία επιστολή που έστειλε ένας αντάρτης, είναι πια μεγάλο σε ηλικία, και λέει, είναι ένα γράμμα και κάνει καριέρα από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς σιριζαίκους λογαριασμούς στα social media, που λέει αυτό το γράμμα απευθύνεται στους συντρόφους Δημήτρη Κουτσούμπα και Θανάση Παφίλη. Λέει το όνομά του κτλ. Λέει την ιστορία του. Είμαστε μέλη του ΚΚΕ, όλη η οικογένεια. Έτσι λέει, είμαστε, δεν λέει, ήμασταν. Είμαστε μέλη του ΚΚΕ, είμαστε πέντε αδέλφια και ένας πρώτος ξάδελφος, όλοι ενταγμένοι στην εθνική αντίσταση. Αναφέρει όλα τα αδέλφια, ο μεγαλύτερος ο Γιώργος, ο άλλος ο αδερφός Στρασίβουλος, ο τρίτος ο Απόστολος, τι έχουν κάνει στην κατοχή, στην αντίσταση, ο πρώτος ξάδελφος, ο τέταρτος αδερφός, ο Παυσανίας, και έρχεται στον ίδιο, τον υπογράφοντα, και λέει ο πέμπτος εγώ εντάχθηκα στην νεολαία ΕΠΟΝ. Από το 1940 ως το 1942, η ΕΠΟΝ ιδρύθηκε το 1943, 23 Φλεβάρι του 1943, μια μικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή τα χρόνια που λέει εδώ ο σύντροφος, δεν υπήρχε η ΕΠΟΝ. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Πού καταλήγει τώρα η επιστολή? Σας διαβάζω το κειμενάκι. Αντιπροσωπεύω, λέει, όμως όλους τους χάθηκαν άδικα. Για το λόγο αυτό, αντλώ δύναμη να συμβουλέψω τους συντρόφους του ΚΚΕ να συμφιλειωθούν με τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα. Τον οποίο πολεμάτε όλοι. Η τυχόν άρνησή σας θα οδηγήσει στη συνέχιση της δικτατορίας του Μητσοτάκη. Κλείνει ο σύντροφος αντάρτης με συντροφικούς χαιρετισμούς κτλ. Προφανώς δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά που περιγράφει εδώ ο σύντροφος αντάρτης. Με την ΕΠΟΝ σίγουρα δεν ισχύει. Μπορεί να ισχύουν όλα τα υπόλοιπα, δεν τα αμφισβητώ. Και με όλο το σεβασμό στην ηλικία και στους όποιους αγώνες έχει ο ίδιος, η οικογένειά του κτλ. Έχω να πω το εξής, δεν κατάλαβε Χριστό από όλα αυτά που έζησε. Αν καταλήγει σε τέτοιου τύπου παρενέσεις προς το τέλος της επιστολής. Αν ήτανε, γιατί αναφέρεται και στον Άρη Βελουχιώτη μέσα και στην αντίσταση, αν συμμετείχε στην αντίσταση και μπράβο του, που σημαίνει κατά αυτού που δεν πιστεύω, κατά αυτού που είναι κακό, εγώ δίνω και τη ζωή μου και έρχεται τώρα, μετά από δεκαετίες, να πει να συνεργαστούμε με αυτόν που αμέσως υποχώρησε στην πρώτη δυσκολία με τον Έρπη και όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα απολύτως. Με όλο το σεβασμό βέβαια στο σύντροφο και τα υπόλοιπα, αφού μπήκαμε σε αυτά της αριστεράς τα θέματα. Αλέξη Τσίπρας χθες τον είδαμε στον Σταύρο Θεοδωράκη, στο ίδιο παγκάκι που καθόντουσαν σε μια παλιά συνέντευξη. Υποσχεθήκατε πάρα πολλά το 2015. Τα υποσχεθήκατε όλα σε όλους. Θα ασκήσω τα μνημόνια, θα περάσουν πολύ καλά, θα φύγουν τα δάνεια. Μισό λεπτάκι τώρα. Το 2015 το Σεπτέμβρη, όταν είχαμε το αποτέλεσμα. Δεν λέω μετά το 2015. Μην την ξεχνάς αυτή την τομή, έγιναν εκλογές. Έγιναν εκλογές, αλλά όμως είχε έρθει ένα μνημόνιο. Και αυτό το τρίτο μνημόνιο δεν θα μπορούσαν να το φέρουν οι άλλες κυβερνήσεις, τα άλλα κόμματα, γιατί είχαν καεί, είχαν αναλωθεί από όλα αυτά που είχαν γίνει. Και βρέθηκε ένας πολυβολικός, που λέει και ο σύντροφος, εδώ να το στηρίξουμε, ο οποίος έφερε ένα μνημόνιο. Είχε αποφασιστεί, ψηφιστεί το μνημόνιο από όλους. 222 σταυρούς είχε πάρει στη Βουλή και είχε εγκατασταθεί το μνημόνιο. Απλά ένας λαός μετά από ένα μήνα έδωσε μια τυπική έγκριση, χωρίς να γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά και ζαλισμένος από το χαστούκι του όχι σε ναι, που είχε μετατραπεί πριν ακριβώς ένα μήνα. Το ότι έγιναν εκλογές δεν ξεπλένει την απάτη σε καμία απολύτως περίπτωση. Κατάλαβαμε όλη τη μεθόδευση, την ξέραμε τη μεθόδευση και τη ζήσαμε και στο πετσί μας την μεθόδευση. Το άλοθη, ότι ο λαός ενέκρινε, δεν ενέκρινε κανένα μνημόνιο. Όπως δεν ενέκρινε το πρώτο μνημόνιο, όπως δεν ενέκρινε και το τρίτο μνημόνιο και το πρώτο και το δεύτερο. Και όλα τα μνημόνια τέτοιου τύπου ποτέ δεν τα ενέκρινε ο λαός. Είναι χυδαίο την ψήφο του λαού να την θεωρείς έγκριση μνημονίων, ο νούμερο ένα αντιμνημονιακός υποτίθεται σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχω κάνει λάθη, αλλά υπηρετώντας ορθές κεντρικές στρατηγικές πολιτικές. Δηλαδή ήταν ορθή η στρατηγική επιλογή να τιμήσω τη λαϊκή εντολή και να το πάω μέχρι τέλους. Αυτό πιστεύω το 2015. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή που πήρα. Δεν τους κοροϊδέψα, δεν έκανα από Σαμαράς που έλεγα Ζάπια και την επόμενη μέρα είπα να τα βρούμε κυρία Μέρκελ. Δεν τους κοροϊδέψα, δεν έκανα από Σαμαράς που έλεγα Ζάπια και την επόμενη μέρα είπα να τα βρούμε κυρία Μέρκελ. Την επόμενη μέρα ο Σαμαράς δεν το είπε. Το είπε μετά από κάνα δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο, όταν είχε αναλάβει και την εξουσία. Όπως ακριβώς συνέβη και εδώ. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Δεν τους κοροϊδέψα. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Δεν τους κοροϊδέψα. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόφως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Δεν τους κοροϊδέψα. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Δεν τους κοροϊδέψα. Συνεπώς εγώ δεν πρόκειται καν να δώσω τη χαρά στην κυρία Μέρκελ να τη ζητήσω συνάντηση όπου θα μου πει όχι. Αυτό ακριβώς έγινε. Έγινε συνάντηση, του είπε όχι Μέρκελ και είπε ναι ο Τσίπρας. Ενώ είχε το όχι του λαού στην τσέπη. Θα μπορούσε να το χειριστεί αλλιώς. Δεν είχα καμιά ελπίδα ότι θα το διαχειριζόταν αλλιώς. Λέω τώρα, στη δική τους λογική, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Τίποτα απολύτως. Όχι, ναι, δεν κορόιδεψε σε καμία περίπτωση. Κάτω στην Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, μας ανέφερε, μοιράστηκε μαζί μας, μια πολύ ωραία μαντινάδα που του είπε κάποιος. Η μαντινάδα που μου είπε ένας φίλος λίγο πριν ανέβω στο Βήμα, από την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει. Πολύ ωραία μαντινάδα είναι αυτή στο κλίμα των κριτικών. Μπράβο στους λεβέντες της Κρήτης. Την είπε και σε σωστό άνθρωπο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που ακούσαμε πριν ότι θα ήθελε να ήταν κοντοσούβλη, είναι επίσης λάθος. Είναι δικό μας, δεν είναι λάθος, είναι δικό μας μοντάζ. Ακούσουμε τώρα τι πραγματικά είπε στο παιδάκι. Άμα δεν είσαι πρωθυπουργός, τι θα θέλετε να είσαι? Τι θα ήθελα να ήμουν? Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν δύο λουκάνικα. Ωραίες δουλειές. Ναι, καλές είναι. Στον δικό μας ουρανό τα σύννεφα ψηλά βλέπουν την αγάπη μας και φεύγουν μακριά. Είσαι δύο λουκάνικα. Είσαι σαν τολμαδάκια. Είσαι το κοντοσούβλι. Τράβα μαξάκι μου, τράβα λαγάκι μου, πάμε στην άκρη της γης. Ωραίο το τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Τρυφερό, λουκάνικα ήθελε να ήταν, δύο όμως, όχι ένα. Ήθελε να ήταν δύο λουκάνικα, ή νωρίτερα κοντοσούβλη, ή πιο πριν ήθελε να είναι ο Πίνατ. Έχουμε και μια άλλη εκδοχή στην πορεία. Διαλέγετε και παίρνετε. Πώς τον θέλετε τον Κυριάκο, σε λουκάνικο, σε κοντοσούβλη ή σε Πίνατ? Εγώ σε όλα τα άλλα εκτός από Πίνατ. Ο Πίνατ είναι ωραίος που είναι αυτόνομος και μόνος, είναι σκυλάκι, δεν χρειάζεται να τον μπλέκουμε. Με τα ανθρώπινα και τα συγκεκριμένα ανθρώπινα κυρίως. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μεσημέρι, από τα παραπολιτικά. 2-11-10-80-8-80. Για ζωντανό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων, όχι πολιτισμένων προφανώς. Σας περιμένει μέσα, με λυμένο το ζωνάρι του για καυγά. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Το παρακολουθώ εγώ αυτή την ώρα ότι στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένεια, όπως λέμε. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Το ίδιο είναι και στο Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αγόρι μου, το Παρασκευή σε απόλαυσα. Ήσουν φανταστικό. Άγιε έρθει την παράσταση? Δεν σε χάνουμε τίποτα. Σ' άρενε? Πάρα πολύ. Περιμένουμε την επόμενη. Μια χαρά. Κάτι, κάνε μία ενδιάμεσα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Γιατί βλέπω να πηγαίνουμε και για δεύτερες και για τρίτες. Τι για τρίτες, μου γάμα το καλοκαίρι τώρα. Η επόμενη προγραμματισμένη είναι Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου. Α, μακριά. Και με το τρένο δεν μπορώ να πάω γιατί μπορεί να μείνουμε στα Τέμπη. Έλα καλέ, τι φοβάσαι το τρένο? Μια χαρά είναι, σιγά. Αφού το φτιάξανε, πάει. Ναι, ναι, ναι. Πιο εύκολα πιάνω το γουρλό, το τηλέφωνο να μιλήσω μαζί του. Αν και αυτό δεν έχουμε πρόβλημα, μας ακούει 24 ώρες 24 ώρες. Παρά εσένα. Ναι, αλλά αυτός μας ακούει. Εμείς δεν τον ακούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το κακό. Μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Άμα θες να μιλήσεις, θες να μιλήσεις, να ακουστείς και να σε ακούσει. Αυτό που θέλω να πω, άκουγα τώρα την εκπομπή της Παρασκευής και είπε ο Θήμιος, έλεγε για τον Τσίπρα ότι μας αποκάλεσε πρόβατα. Εμάς θα ψηφίσουμε το κουκουέ. Οι κομμουνιστές δεν είναι πρόβατα και κατανοούν.

είναι αυτή η κουβέντα σε θεωρητικό επίπεδο, τοπική υπόψη Τσαπανίδη που βγήκε σήμερα το πρωί. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάλι συζητήσει για την επόμενη μέρα. Κάτι που δεν το συζητάμε όταν έχουμε εκλογές μπροστά. Κανείς δεν αναφέρεται στα αρνητικά σενάρια. Λένε όλοι το κλασικό, πάμε να δώσουμε τη μάχη και θα τα δούμε μετά. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή αυτές τις εκλογές χάσει ο κ. Μητσοτάκης, είναι βέβαιο ότι την επόμενη μέρα δεν θα μπορέσει να σταθεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλλιώς. Κερδίσει χάσει ο Τσίπρας, θα υπάρχει μια εκτίμηση απέναντί του, αλλά και η δυνατότητα, και νομίζω είναι υγιές, όποιος διαφωνεί μαζί μου να το λέει δημόσια και ανοιχτά. Κερδίσει χάσει ο Τσίπρας, θα υπάρχει μια εκτίμηση. Άμα κερδίσει, το καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο εκτίμηση, είναι και παρακάλια να μπω στην κυβέρνηση να κάνω διάφορα. Αν χάσει. Τι εκτίμηση θα είναι, μπράβο που χάσαμε, σε εκτιμώ πάρα πολύ που έχασες για τέταρτη φορά εκλογές. Είναι και αυτό μια αναφορά για την επόμενη μέρα. Η καλύτερη όμως αναφορά για την επόμενη μέρα ήταν η Σκορδαλιά. ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Και άρα κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα. Και με Τσίπρα και χωρίς. Θα έρθει και η ώρα να δούμε πώς είναι η Σκορδαλιά δίχως Σκόρδο. Πολύ δημοκρατικό είναι αυτό και πολύ αριστερό. Ότι ό,τι και να γίνει, για να σας δω, μπορείτε να υπάρξετε ως Σκορδαλιά χωρίς Σκόρδο. Το Σκόρδο είναι ο ίδιος. Αυτές τις τρεις αναφορές μας έχουν κάνει εντύπωση στην προεκλογική περίοδο, τις τελευταίες 15 μέρες. Οι κακεντρεχείς γράφουν διάφορα και λένε γύρω από όλα αυτά. Βγήκε σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου να απαντήσει για το χθεσινό 6% που είπε λίγο πριν το ακούσαμε ο Τσίπρας. Αυτός που θα χάσει. Μάλλον δεν μπορεί να μείνει. Αυτό είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να μείνει. Θα μείνει στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Θα δούμε με τι ποσοστά χάνει κάποιος. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά την επόμενη μέρα, παιδιά. Στην ηγεσία μένει, να χάσει με εξωτερικά. Ένας άνθρωπος, ο οποίος βγήκε πριν από 2 χρόνια, ανανέω στην εμπιστοσύνη του κόσμου, που έχει το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, που πηγαίνει στον κόσμο, που πηγαίνει το κόμμα ολόκληρο μπροστά, που έχει αυτή την συμπαράσταση του λαού και την προτίμηση του κόσμου, όπως φαίνεται τώρα. Είναι δυνατόν να ανοίγουμε τέτοια κουβέντα, παιδιά, για το μετά. Στην Εμείς δεν είχαμε καμιά διάθεση. Στην κουβέντα. Ήταν μια γενικότερη κουβέντα θεωρητικού επίπεδου για το τι συμβαίνει την επόμενη μέρα. Η Σκορδαλιά ήταν θεωρητικού επίπεδου, γιατί είπε να δούμε, γιατί ο Τζούνος τον ρώτησε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει αν χάσει ο Τσίπρας. Και απαντάει ο Τσίπρας με ωραίο ύφος, για να δούμε τι θα γίνει και αν θα μπορεί να υπάρξει Σκορδαλιά χωρίς Σκόρδο. Τι ήταν, μια θεωρητική μαγειρική κουβέντα, ήταν αυτό, να μιλήσουμε για τα ντυπ που βάζουμε δίπλα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την προεκλογική περίοδο. Κυριάκος Μητσοτάκης και τα θέλω του. Άμα δεν είστε πρωθυπουργός, τι θα θέλετε να είστε? Τι θα ήθελα να ήμουν? Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν τρανσφόρμες που αλλάζουν. Ωραίες δουλειές. Ναι, καλές είναι. Αυτό θα μπορούσε, είναι η αλήθεια, να είναι τρανσφόρμες και να αλλάζει, να κάνει διάφορα. Το κάνει με διάφορους τρόπους, αν μιλάει στο TikTok. Παίρνει άλλο ύφος, όταν μιλάει στη Βουλή άλλο ύφος, όταν απειλεί προειδοποιεί άλλο ύφος, όταν είναι αποτελεσματικός άλλο ύφος, το θυμόμαστε όλοι. Στην πανδημία είχε εντελώς άλλο ύφος. Είναι, μπορεί να μετασχηματίζεται. Είναι ένα ταλέντο και μπορεί να το κάνει. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Είναι ο Αποστόλης. Είναι, it is. Τσολιά, εσύ είσαι. Ανέλπιστο, εγώ είμαι, μωρή. Ανέλπιστο. Εγώ είμαι. Ειρήνη από το περίπτερο. Έλα, Ρινιό. Που ήρθα να σε δω, θυμάσαι. Μωρή, ανώμαλη, ναι, τι θες. Σ' αγαπώ, το πήρα να σου πω, βάλει, τίποτα άλλο. Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κρατάμε. Έχω πάθει crash out μαζί σου. Οπα, τι έπαθες, crash out. Τι είναι, μωρή, στοίχημα παίζεις. Σε ερωτεύτηκα την μπούκλα και την τζολιαδίλα, αυτή την περσόνα. Τι θες την μπούκλα σου, τι θες. Τι θέλω την μπούκλα, δεν ξέρω τι να σου πω. Μόνο αυτό πήρα να σου πω, τις αγαπάω. Περιοδικά έχετε στο περίπτερο. Ναι. Κάτι αυτοκινητάκια που μαζεύω εκεί αξέχαστα τα έχετε. Θα σου πάρω matchbox. Τέλειο. Βάζω τις κομμουνιστικές εφημερίδες όλες πάνω-πάνω και με κράσουνε, ρε. Πόσες είναι, μωρή, οι κομμουνιστικές εφημερίδες και τις βάζεις πάνω-πάνω? Έτσι, να φαίνονται. Πόσες είναι? Είναι. Έχουμε και δρόμο της αριστεράς, έχουμε λαϊκό σιδηρόδρομο, φέρνουμε από όλα. 5-6 σίγουρα. Έχει και την Αυγή μέσα σε αυτέ. Και την Αυγή έχει και την Εφημερίδα των Συντακτών. Τη βάζω ανοιχτή. Όλε οι κομμουνιστικέ. Χαμό γίνεται. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να φανταστεί. Θα αρχίσω να το φαντάζομαι. Έβαλα τη φωτογραφία background στο κινητό και τη δείχνω σε όλου. Αμορία νομαλιάρα. Ήθελα να πω κι άλλα, αλλά δεν ήθελα να σου χαλάσω την παράσταση. Γι' αυτό δεν μίλησα πολύ. Δηλαδή, ξέρει, στην αρχή απλώ είπα αυτό ότι μα τρελαίνει και μετά δεν ήθελα να πω τίποτα για να μην σε ενοχλήσω. Εσύ ήσουν πάνω στο μπαλκόνι. Ναι. Άμορφη, πώ δεν σκοτώθηκε στη χειρή σου. Εντάξει, δεν ήμουνα και κόκαλο. Ήμουνα κομπλέ. Έλα, να σε καλά. Γεια σα, γεια μου, γεια! Ένα ρε Αποστόλη, δεν το πιστεύω. Γιατί? Γιατί επικοινωνούμε επιτέλους. Α. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Προσπαθώ, εδώ στον αγώνα. Να σου πω, έλα. Έρχονται εκλογές, το ξέρουμε. Όπα, τι είδηση έσκασε τώρα αυτή? Άκου, θα τα μάθεις όλα από μένα τώρα εδώ πέρα, όλους τα λέω εγώ. Λοιπόν, άκου, ο Βελόπουλος κατεβάζει στις εκλογές την Παναγιά. Η Ινδιάνα, η Παναγία. Εδώ είναι η Γκέισα η Παναγία. Τα λέει, μην τα επεξεργαζόμαστε σωστά. Κατεβάζει την Παναγιά εκεί πέρα, θα τη βάλει την Κινέζα την Παναγιά, την Παναγιά την Αφρικανή κτλ. Όλοι σου λέω, χαμός. Δεν παίζεται πουθενά. Μες. Και θα κατεβάσει και τη Λουκά, αν το ξέρεις. Δεν σε γαβλιώνει αυτό. Όχι. Να, αυτά δεν μπορώ. Να σου πω, ρε φίλε, τώρα σε κάτι λίγο πιο σοβαρό. Πιστεύω ότι δεν κάνετε αρκετή κριτική στο Γουγουέ. Είναι καλό για το Γουγουέ. Και αυτό δεν είναι καλό για το Γουγουέ. Διότι χρειάζεται λίγο να δουν και τα δικά τους τα λάθη. Ώστε να μπορέσουν να φύγουν από το 5-6-7% να ανεβούν λίγο. Αυτό το οποίο υπάρχει στο δρόμο και αυτό το οποίο υπάρχει στο μυαλό μας μέσα. Να βγει, ρε παιδί μου, και λίγο κοινοβουλευτικά, ας πούμε. Ξέρεις, να ανεβούμε λίγο. Τέλος πάντων. Είπα τη μαλακία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ναυτικό είμαι. Ναύτη. Να σου πω, ρε φίλε. Έχει κάτι καθόλου με τα μεσονύχια να παρακολουθεί εκπομπέ που καλούν τώρα όλα τα μικρά κόμματα λόγω υποχρεωτικότητα. Όπω έχω κάνει τα πιο ηλίθια ξενύχτια έτσι. Είχε προχθέ κάτι κακομίριδε εκεί, δεν πέρναγε η ώρα. Σκέφτομαι τον δημοσιογράφο, τι κάτεργο τον ρίξανε. Αυτό, ρε φίλε, σκεφτόμουν. Τον κακομίριδε δημοσιογράφο, κάτι κοπελιά που εκεί πέρα τη λυπόμουν. Από την άλλη, βέβαια, βλέπει και τη φασιστήλα να πηγαίνει σύννεφο εκεί. Χαμό και έχει πολύ πλάκα. Όχι, πλάκα δεν έχει. Δεν περνάει η ώρα. Εκεί πέρα, φίλε, έβγαλα και μια διαπίστωση. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Θέλω να την πω. Η πολυδιάσπαση, φίλε, είναι μεγαλύτερη στη δεξιά. Δηλαδή, μικρά κόμματα τη δεξιά πολυκατοικία είναι πολύ περισσότερα. Απλά επικρατούν οι λιγότερο γελοί. Λιγότερο γελοί, όχι δεν είναι γελοί. Εκεί πέρα έχει πολύ γελίου. Ή περισσότερο λαμόγια. Να το πούμε λίγο πιο σωστά. Να το πούμε πιο σωστά, έχει δίκιο. Μπορεί να έκανα ένα μικρό λάθο. Δεν πειράζει, συγχωρεμένο. Πάντω έχει πολύ πλάκα, φίλε, όλη η κατάσταση. Πού είναι ο μαλαρά μου? Ελληναρά μου! Αγάπη μου! Βιβλία τρίτη δημοτικού με Γκέισα Παναγία. Η Μαρία είχε εντάγιότησα, ρε. Όπα. Καλό. Όχι, πολύ κακό. Πολύ... Δεν τράπηκε. Καθόλου. Διάβασα ένα ωραίο και σε πήρα να σου πω. Το είδα σαν εικόνα, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ, αλλά μ' άρεσε. Ρωτάει μια δημοσιογράφο έναν περαστικό. Καλά του λέει. Όταν σα επιτέθηκαν, λέει νεοναζί, η αστυνομία λέει πού βρισκόταν. Και γυρνάει και του λέει τι να σα πω. Πού βρίσκεται ο Πίτερ Πάρκερ όταν εμφανίζεται ο Σπάιντερμαν. Καλό, καλό. Ένα-ένα. Λε για μαλακία, λε ένα καλό. Μπράβο. Η ισορροπία, φίλε, το πάλι. Το σώζει κάπου. Από την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει. Από εμάς εξαρτάται να επιβεβαιωθεί η πολύ ωραία μαντινάδα. Ο καθένας όπως την δει και όποια ερμηνεία της δώσει για τη μαντινάδα πάντα. Ξέρουμε όλοι, το έχουμε ψηφίσει άλλωστε το Σεπτέμβριο του 2015, ότι τα μνημόνια ήταν κάτι καλό για τον τόπο. Δεν ήταν κακό. Τα έλεγε ο Έρμος Βαρουφάκης τότε, το πρώτο εξάμεινο του 2015, ότι κατά 70% είναι καλό το μνημόνιο. Κατά 30% δεν ήταν, ήταν κακό. Αλλά εδώ εφαρμόστηκε το 100% όπως ξέρουμε και από το πρώτο, από το δεύτερο, το τρίτο και τώρα ισχύουν όλα. Δεν έχει ακυρωθεί τίποτα από τα τρία μνημόνια και τους πολύ ωραίους εφαρμοστικούς νόμους. Επειδή ακριβώς ήταν καλό το μνημόνιο. Τα μνημόνια ήταν μια. Πάλι το πριν. Πάμε, ναι, αλλά. Πάλι το πριν. Ναι, αλλά τι να κάνω, θέλω να το πω αυτό. Είχαν μια. Πολύ λαθεμένη συνταγή δημοσιονομική, αλλά είχαν και ένα κομμάτι μεταρρυθμίσεων στο πυρήνα τους. Ένα κομμάτι μεταρρυθμίσεων που ήταν μεταρρυθμίσεις αυτονόητες. Εμείς κάναμε μεταρρυθμίσεις. Μέχρι και τη μεταρρύθμιση εκείνη, που καταρχάς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, επί των ημερών μας έγινε. Ναι. Πριν ήταν το Υπουργείο Οικονομικών. Και έστελνε οποία... στην εφορία και που ήθελε. Την οποία θέλει να καταργήσει ο Πολάκης. Ο Βαρουφάκης. Και ο Βαρουφάκης. Λοιπόν, το. Τι έλεγα. Έλεγες ότι τα μνημόνια ήταν πάρα πολύ καλά για τον τόπο. Έλεγες αυτό ακριβώς που έλεγε ο Βάγγελος Βεντιζέλος όταν ήταν αντιπρόεδρος. Έλεγες αυτό ακριβώς που έλεγε ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός. Αυτό ακριβώς που έλεγε ο Πάγκαλος, ότι είναι ευλογία τα μνημόνια για τον τόπο. Στρόφισσες και σύντροφοι, η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι το τέλος. Μπράβο! Και όντως το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Μαζί τα φάγαμε. Να, εδώ χορεύουμε. Γλεντάμε για τα μνημόνια που ήταν πάρα πολύ καλά και είχαν και πολλές σωστές μεταρρυθμίσεις μέσα τα μνημόνια. Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει από τον Άδωνη, από όλους τους προηγούμενους που κυβέρνησαν τους Αμαροβενιζέλους και τους διώξαμε, τους βάλαμε στο χρόνο ντούπαλο. Τη ιστορία που έγινε ο Τσακαλώτος και διάφορα άλλα τέτοια. Ήρθε, γιατί ήθελε να το πει. Τον διέκοψε ο Σταύρος Θεοδωράκης από τη χθεσινή συνέντευξη και λέει: θέλω να το πω αυτό. Ότι κάναμε μεταρρυθμίσεις. Μας κατηγορείτε ότι δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις. Τι σημαίνει μεταρρύθμιση? Δίνει εντολές κάποιος, Τράπεζα Κεντρική Ευρωπαϊκή Κομισιόν, συμφέροντα τεράστια, και έρχονται εδώ τα δουλάκια και εκτελούν. Εμένα λαό να πιστεύει ότι δεν θα ερχόταν μνημόνιο, γιατί το μνημόνιο το σκίσαμε μέρα μεσημέρι και τα νταούλια θα χορεύανε και τελικά ήταν καλό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημόνιο. Δεν τα λέγαν τότε όμως ότι είναι καλά τα μνημόνια. Όταν έβγαινε ο Σαμαράς και έγινε καλό σε κάποιο βαθμό το μνημόνιο, γιατί και ο Σαμαράς εκβιάστηκε. Και ο Βενιζέλος εκβιάστηκε. Και ο Γιώργος Παπανδρέου εκβιάστηκε. Τότε δεν λέγανε ότι τα μνημόνια είναι καλά κατά 30% ή κατά 20% ή θα δεχτούμε τις μεταρρυθμίσεις. Λέγαμε. Όλα τα μνημόνια θα φύγουν. Ο Δε Πολάκης λέει και τώρα ότι θα διορθώσει πτυχές των μνημόνιων. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Γνωστές παπάντες, τα ξέρουμε όλοι. Κρατάμε αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας ότι κάναν σωστές μεταρρυθμίσεις. Εσείς πουλήσατε τα τρένα και το ρωτάνε και οι νέοι. Ήταν μια σωστή απόφαση να πουληθούν τα τρένα στους Ιταλούς, που ουσιαστικά δεν κάνανε τις επενδύσεις που λέγανε ότι θα κάνουν και τα πουλήσατε πόσο? 40-45 εκατομμύρια. Δεν ισχύει το 40-45 εκατομμύρια, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες κυρώσεις. Οφείλουμε να δούμε ότι οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες εμείς παίρναμε αυτές τις αποφάσεις ήταν περιστάσεις συμβιαστικές. Και πήραμε εμείς αυτό το βαρύ πολιτικό κόστος να ξεπλύνουμε τα άπλητα των προηγούμενων κυβερνήσεων με το πιστόλι στον πρόταθο πολλές φορές. Ναι. Νομίζω ότι δεν κάναμε λάθος. Δεν κάναμε λάθος για τα τρένα. Δεν κάναμε λάθος εκεί που δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ναι. Για τα τρένα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Πολύ σωστά. Δώσαμε το ΝΟΣΕ στην Ιταλική εταιρεία και το δουλεύει η Ιταλική εταιρεία πάρα πολύ καλά. Δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν πήγε κάτι καλά. Έχουμε κάποια απόδειξη ότι στα τρένα, έτσι όπως έγινε η ιδιωτικοποίηση, με τους όρους που έγινε και με τις συνθήκες που τα δουλεύει η εταιρεία, έγινε κάτι στραβό? Θυμόσαστε εσείς κάτι να έχει γίνει πριν δύο μήνες? Έχουμε κάτι αντίστοιχο? Ανασύρεται από το μυαλό σας κάτι? Ένα ατύχημα, δυστύχημα? Και δεν ήταν το μόνο αυτό των τεμπών, έχουν γίνει και άλλα και με νεκρούς. Έτσι λοιπόν, πολύ ωραίες οι μεταρρυθμίσεις, πολύ ωραίο το μνημόνιο, μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα είμαστε, οπότε πάμε μέχρι την Κρήτη. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες του Ηρακλείου, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, κριτικές και κριτικοί, θέλω να ντυθεί όλη η Κρήτη στα γαλάζια την 21η Μαΐου, όλη η χώρα να είναι μπλε. Εμπρός λοιπόν! Εμπρός, τρομς, γρήγορα! Πάμε ενωμένοι! Σας καλώ να κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημά μας. Την Ελλάδα που προχωρά μπροστά σταθερά. Τιποτα άλλος. Το θέλουμε, μπορούμε, θα το πετύχουμε. Εμπρός λοιπόν, πάμε ενωμένοι. Την Κυριακή το πρωί οι κάλπες θα είναι άδειες. Μέχρι το βράδυ θα έχουν πλημμυρίσει με αρχίδια. Καλά βρέζικα. Λογικό, γιατί θα πλημμυρίσουν οι κάλπες και όπως το λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης που φωνάζει, που έχει γκαζώσει, είναι κάτω στην Κρήτη εκεί και έλεγε την 21η Μαΐου που είναι η γιορτή του μπαμπά του, να από εκεί πάνω που βρίσκεται να μας κοιτάει, να χαίρεται και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Κουτσούμπας στον Ζαραλίκο, ακούσαμε χτες κάποια αποσπάσματα, μας έχει μείνει ένα, αυτό που μιλάει για τις προτάσεις που έκανε ο Βαρουφάκης. Για αρνητική να συζητάτε. Κοίτα, όχι, μα συζητάμε. Τι, γιατί μήπως αυτό που κάνουμε τι είναι? Και χτες συζήτηση ήταν, άσχετα αν μας βάλαμε το περιορισμό αυτό. Στη Βουλή συζητάμε. Σηκώνεται ο ένας, μιλάει, απαντάει ο άλλος, λέει τις δικές του θέσεις, απαντάει στον προηγούμενο ή στον επόμενο. Αυτό γίνεται. Στα δημόσια, στα κανάλια επίσης αυτό γίνεται. Παντού.

εντάξει. Χειρόγραφο του Ιησού έχει αγοράσει. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Μας τα κρύβουν αυτά, όχι. Καλά, τώρα ο καθένας πιάνει το μικρόφωνο και λέει ό,τι θέλει. Τι γνώμη έχεις για την Γκέισα την Παναγιά? Βιβλία 3 Δημοτικού με Γκέισα Παναγία. Τώρα που είπες αυτό το πράγμα, όποιος πιάνει μικρόφωνο, νομίζω ότι είναι όπως έλεγε δικτατορία των Μαρκοτσών, έλεγε ο Κακαγονάκης ο δημοσιογράφος. Α. Το πιάνει αυτός που λέει τρία λάμδα, ακούς πώς έλεγε ο Χαρικής. Επικλείστηκε Κακαγονάκη. Θα τον παίξω κι εγώ. Δεν ξέρει ότι το αυγό λέει το γράφει με τρία λάμδα και επειδή έπιασε το μικρόφωνο εν όψη της ελεύθερης ραδιοφωνίας και άποψης, λέει ότι θέλει και το αυγό το γράφει με τρία λάμδα. Μαρκόνη, μπορείς να με κάψεις πολύ εύκολα. Σ' αφήνω. Γεια. Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.